NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, zo'n 4 maanden geleden trad voormalig topdanseres Kim Kouwmans naar buiten over misstanden in de Latin dancewereld. Nou, zij was jarenlang het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag en zelfs seksueel misbruik en vertelde er onder meer over hier aan tafel. Ik praat straks in de Nieuwsbv met Kim door over het Tweede Kamerdebat dat vandaag plaatsvindt en met hoogleraar Marjan Olvers die eerder een onderzoek naar de turnwereld leidde. Maar nu eerst, oud-bondskanselier Koerts trekt zich terug uit de politiek. Dat en meer nu in het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, de Oostenrijkse oud-bondskanselier Sebastian Kurz, 35 jaar, die trekt zich helemaal terug uit de politiek, heeft hij zelf juist bekendgemaakt. Om eerlijk te zijn ben ik voor deze tijd extreem dankbaar voor al deze ervaringen die ik maken durfde, voor alles dat ons gelungen is. En ik hoop natuurlijk zeer dat ik mijn bijdrage ook leisten konnte, unser wunderschönes Österreich ein kleines Stück in die richtige Richtung zu bewegen. Zumindest habe ich stets mein Bestes gegeben und alles versucht. Ja, hij zegt dat hij Oostenrijk een beetje de goede richting op wilde krijgen en dat hij altijd zijn best heeft gedaan. In oktober moest Kurz al stoppen als bondskanselier nadat bekend werd dat er strafrechtelijke onderzoeken tegen hem lopen. Hij was nog altijd wel leider van zijn partij. Contact nu met correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, waarom stapt Kurz nu op? Nou, zelf noemt hij, heeft net een verklaring gegeven inderdaad. Hij noemt daarin 2 belangrijke redenen. 1 is de geboorte van zijn zoon een paar dagen geleden. Hij zegt, ja, politiek is een baan, daar heb je eigenlijk voor niks anders tijd. Mijn eigen familie is daar de afgelopen jaren bij ingeschoten. En nu ik mijn eigen zoon heb gezien, is mij duidelijk geworden dat er andere, mooiere dingen buiten de politiek bestaan. Maar een ander natuurlijk heel erg belangrijke reden die hij ook aanstipt is, zijn de strafrechtelijke onderzoeken die nu tegen hem lopen. Daarover zegt hij, ja, de afgelopen maanden ben ik zoveel tijd kwijt geweest aan het weerleggen van kritiek, van verdenkingen. Dat heeft mijn motivatie niet goed gedaan. Mijn vlammetje is lager gaan branden. Daarmee bekent hij uitdrukkelijk geen schuld, zegt hij. Ik wil niet zeggen dat ik iets fout heb gedaan. Natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt. Ik ben niet perfect. Hij zegt, ik ben geen heilige en ik ben ook geen crimineel. En hij zegt, ik kijk uit naar het moment dat blijkt dat ik onschuldig ben. Maar nu, ja, nu stapt hij dus op. En het roept toch wel een beetje de vraag op of er ontwikkelingen zijn in dat strafrechtelijke onderzoek die zijn positie toch onhoudbaar hebben gemaakt. Maar daar zegt hij niks over. Nee, precies, want dat is dat hele corruptieschandaal. Hè? Nog even kort, waar wordt hij nou precies van verdacht? Nou, enerzijds wordt hij ervan verdacht dat hij en zijn vertrouwelingen met belastinggeld betaald hebben voor de publicatie van gunstige peilingen in kranten die hem dan aan de macht geholpen zouden hebben, of in ieder geval moesten helpen. Daar doet het Duitse Openbaar het Oostenrijkse Openbaar Ministerie naar onderzoek naar. En anderzijds loopt er ook nog een onderzoek naar valse verklaringen van Kurz in een andere zaak. Die gingen onder andere over de benoeming van een vertrouweling van hem voor een toppositie bij een belangrijke Oostenrijkse staatsonderneming. En de verdenking is dat Kurz zijn macht misbruikt heeft. En dat hij zich meer erin gemengd heeft dan hij eerder heeft gezegd. Nou ja, dat zijn verdenkingen. Hij zegt zelf, ik ben onschuldig. Zijn immuniteit is kort geleden ook opgeheven in het parlement, dus hij kan ook vervolgd worden. En ja, dat onderzoek loopt nog. Ja, trekt zich dus volledig terug uit de politiek. Ook geen partijleider meer. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij volledig zich op de luiers en de flesjes kan concentreren als je dit zo hoort wat hem boven het hoofd hangt. Nou, ik zou niet rustig achterover kunnen leunen zelf, denk ik. Maar uit de politiek trekt hij zich terug, ja. En ja, wat hij nu gaat doen, dat is onduidelijk. Er wordt gespeculeerd in Oostenrijkse kranten. Eén krant zegt dat er een topfunctie bij een commercieel bedrijf op hem wacht. Een andere krant zegt dat hij over jaren wel weer terug zal komen. Hij is natuurlijk nog jong, dus hij heeft nog tijd. Ja, 35 jaar. We gaan het horen. Correspondent Charlotte Waiers. Hij was de jongste regeringsleider, ja. Ja, hij was de jongste regeringsleider ooit toen hij inderdaad aantrad. En nu nog maar 35, dus nog een heel leven voor hem. Correspondent Charlotte Waiers, dank voor je toelichting. De Turkse president Erdogan heeft de vice-minister van Financiën gepromoveerd tot minister. De oude moet na een jaar weg. Waarom is niet bekendgemaakt. Maar het ligt voor de hand dat het iets te maken heeft met de vrije val van de Turkse munt de lira. Die blijft maar dalen vanwege zorgen over het economisch beleid van de regering. Erdogan wil de rente laag houden omdat hij erin gelooft dat een hoge rente juist leidt tot een hoge inflatie. En vanwege zijn beleid heeft Erdogan in 2 jaar tijd al 3 centrale bankpresidenten in Turkije ontslagen. Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwindgebieden. Ze vrezen dat het drinkwater vervuild kan raken en dat de watervoorziening in gevaar komt. Bij aardwarmte wordt gloeiend heet grondwater opgepompt om te gebruiken voor de verwarming van huizen en bedrijven. En de directeur van drinkwaterbedrijf Vitens vindt aardwarmte een mooie technologie. Op zichzelf een heel goed idee, want de energietransitie, we kennen allemaal de noodzaak en de urgentie. Alleen wat wij zien, dat je bij het winnen van geothermie, het inzetten van geothermie, door die watervoorraden heen boort. Dat water wat op wordt gepompt, dat komt uit diepe aardlagen. Daar zit vaak chemische verontreiniging in. En die buizen die worden gebruikt, die moeten ook worden beschermd tegen corrosie met agressieve middelen. Dus wij zijn enorm bang dat er eens een keer wat fout gaat en dat daarmee die drinkwatervoorraden voor de toekomst worden verontreinigd, die we niet meer kunnen gebruiken. En daarom zeggen we, hou dat naast elkaar. Ja, een mooie technologie met risico's dus. Volgens Vitens heeft de politiek zoveel aandacht voor de energietransitie dat andere belangen uit het oog worden verloren. Zuid-Afrika heeft te maken met een grote stijging van het aantal positieve testen. Het zijn er 3500 per dag. Daarvan gaat het bij 70% om de Omicron-variant. De GGD Kennemerland heeft meer dan de helft van de reizigers die sinds vrijdag in het quarantainehotel bij Schiphol zaten laten vertrekken. Ze zijn gisteren negatief getest. En de reizigers die opnieuw positief waren getest, die moeten nog een tijdje blijven. Het Internationaal Olympisch Comité heeft opnieuw gesproken met de Chinese tennister Peng Shuai. Dat gebeurde via een videoverbinding. Na dat gesprek zegt het IOC nog altijd bezorgd te zijn over haar situatie. Het lijkt erop dat ze onder druk wordt gezet nu ze een voormalig vicepremier van China heeft beschuldigd van aanranding. Het NOS-journaal. De Duitse mensenrechtengroep European Center for Constitutional and Human Rights doet in ons land aangifte tegen CNA. Dat is vanwege medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting. Contact nu met advocaat Barbara van Straten. Zij doet namens hen de aangifte. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar beschuldigen jullie CNA precies van? Nou, cliënt, het gaat niet alleen om CNA, het gaat om een bredere groep van bedrijven. En cliënt heeft heel veel onderzoek gedaan naar supply chains, dus de toeleveranciers van kledingfabrieken. En komt tot de conclusie dat er sterke vermoedens zijn dat in die supply chains nog altijd gebruik wordt gemaakt van katoen. Dat is geproduceerd door middel van dwangarbeid, dat is gepleegd door onderdrukte Oeigoeren. In de Chinese provincie Xinjiang. Ja, en wat zijn die sterke aanwijzingen dan precies? Dat is een uitgebreid onderzoek naar verschillende organisaties hebben daar ook onderzoek naar gedaan, naar die supply chains. En dan zie je dat daar in Xinjiang wordt de Oeigoerse minderheid op grote schaal onderdrukt en worden in kampen opgesloten. En in die kampen wordt vervolgens katoen geproduceerd. En dat gaat via een schakel van verschillende bedrijven, belandt dat dus in de keten van westerse bedrijven ook. Die daarvoor ook al een aantal jaar geleden, want er wordt continu wordt daarop gewezen en er verschijnen daar rapporten over. Zijn die daarop gewezen? Ja, en toch blijkt ook uit recent onderzoek dat die supply chains nog altijd in stand zijn gehouden. Ja, CNA zegt tegen NRC dat het geen kledingstoffen of garen koopt van fabrikanten in die provincie. Jullie zeggen dat is via allemaal omwegen, dat gebeurt dus wel. Ja, dat klopt. Er is vrij recent vorige week nog bijvoorbeeld een rapport uitgekomen van Sheffield University in het Verenigd Koninkrijk. Die ook weer op basis van allerlei internationale shipping data onderzoek hebben gedaan. En die supply chains heel goed in kaart hebben gebracht. Ja, en dan blijkt dat je het eigenlijk over een soort whitewashing hebt. Een soort het witwassen echt van producten die dus daar zijn geproduceerd. En vervolgens via een hele ingewikkelde keten dus wel degelijk bij die bedrijven eindigen. En wat opvalt is dat bedrijven al jaren roepen van we doen heel veel due diligence, we doen heel veel onderzoek naar onze ketens. Dus ja, als je dat goed doet, dan zou je hiervan op de hoogte moeten zijn. Het lukt andere partijen wel om dat boven water te krijgen. Dus waarom dan niet bij die bedrijven? Ja, dus jullie gaan nu een poging wagen. Het is niet de enige zaak, hè, tegen CNA. Ook in Frankrijk en Duitsland lopen soortgelijke procedures. Ook tegen bijvoorbeeld andere kledingproducenten, Nike, Patagonia. Wat moet er volgens jullie nou precies gebeuren bij die bedrijven? Ja, de aangifte is nadrukkelijk. Dit is geen civiele zaak, dus het is echt een aangifte van een strafzaak. En daarmee is een nadrukkelijke oproep aan het Openbaar Ministerie in Nederland, maar inderdaad ook al eerder in Duitsland en Frankrijk, om een strafrechtelijk onderzoek te openen. Om te kijken, boven water te krijgen in hoeverre die bedrijven dus inderdaad op de hoogte waren, de vermoedens van cliënt kloppen. En de zaak voor de rechter te brengen om duidelijk paal en perk te stellen aan dit soort praktijken. En voor eens en voor altijd duidelijk te maken

De Nieuwsbv. Goedemiddag. Na 12:30 geeft Jovanka Gospelcollege. Voor Radio 2 maakten ze samen met Henk van Steeg de podcast Searching for the Soul of Gospel. Over de verregaande invloed van gospelmuziek. En straks zijn ze hier dus met een stel gospelmuzikanten. Ik kan echt niet wachten, want we gaan echt wel zwingen hoor. En verder vertelt ons vaste boekenpanel met welke boeken we deze donkere decemberdagen door kunnen komen. En Dolf Jansen maakt zich druk over het snelle leven van nu. Maar nu eerst misbruik in de danssector. De Nieuwsbv. Want er komt een onafhankelijk onderzoek naar het misbruik in de danswereld. Dat zal staatssecretaris Paul Blokhuis straks aankondigen tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer. Klokkenluider Kim Kouwmans die heeft hier lang voor gestreden en zat eerder al bij ons aan tafel om over die misstanden te vertellen. Echt van schreeuwen, schelden, gewichtsissues. De weegschalen, wat je ook bij de turnsters hoort. Maar vooral ook wel het seksuele component. En dat was wel heel erg breed. Wat bedoel je met het seksuele component? Dat gaat echt van taal naar betastingen naar misbruik. Ja. Ja, en nu is Kim Kouwmans weer hier, samen met hoogleraar sport en recht Marjan Olvers, die eerder al het onderzoek deed naar de turnwereld en nu ook vrijwel zeker dit onderzoek zal gaan uitvoeren. Welkom beiden. Dankjewel. Kim, goed dat je weer hier zit, maar hoe is het met je? Goed. Ik ben nu vooral heel erg blij, maar ook opgelucht. Ja. Want dit was wel de eerste grote stap en fase die we natuurlijk moesten gaan bereiken na toch wel een paar hele zware maanden. Ja. Ja. En ik vind het echt bewonderenswaardig hoe lang jij dit hebt volgehouden. want het is niet een makkelijke strijd geweest. Voor de mensen die het hebben gemist. Je hebt erg lang gevochten voor dit onderzoek. Je zat hier eerst aan tafel als klokkenluider samen met journalist Marco Knippen. Ja. Vervolgens schoof je weer aan en toen met een Kamerlid. In Den Haag. Om Den Haag even wakker te schudden. Ja. En nu zit je hier met Marjan Olvers en er komt een onderzoek. Waarom is het eigenlijk trouwens zo belangrijk dat dat onderzoek er komt? Natuurlijk heel veel redenen. Maar vooral, kijk, dit is nog nooit gebeurd in de gehele danssector niet. Zelfs internationaal is er nog nooit iets naar buiten gekomen met gezicht en naam. Dus echt de allereerste keer wereldwijd. Ja. En dansen is zo oud. Ballet vooral is zo oud. Dus ja, dit is gewoon echt heel hard nodig. Ja. Dus het feit dat het nooit eerder is gebeurd is belangrijk, geeft extra zwaarte aan het feit dat er nu een onderzoek moet komen. Ja, zeker. En vooral als ik gewoon zie, kijk, we zijn natuurlijk al begonnen met een vrij groot dossier. Ja. Hadden we al 11 dansers. En als ik zie hoeveel dansers er nu de afgelopen maanden al bij mij hebben gemeld. Kijk, daar beginnen we al mee. Dus moet je nagaan wat er nog bij gaat komen. Ja. Ik denk dat dit vrij groot gaat worden. Oké. Ja. Nou, laten we kijken hoe groot het gaat worden. Ik denk niet dat Marjan Olvers daar al antwoord op kan geven, toch? Dat is een van de onderzoeksvragen natuurlijk. Hè? Ja. De aard en omvang van het ongewenst gedrag in de danswereld. Ja. Ja, u gaat dat onderzoek dus leiden, dat is vrijwel zeker. U heeft ook het onderzoek gedaan, Ongelijke Leggers heette dat, naar de turnwereld. Ja, samen met Anton van Wijk, collega van mij, en Vrouwtje Smits. Zullen wij het onderzoeksteam vormen. Ja, u moet uw handtekening nog wel zetten, hè? Begrepen. Ja, dat was. Ik moet ook eerlijk zeggen, dat is ook vaak iets politieks. Hè. Het moet goed worden afgehecht. En ook in de gymsport waren wij op een gegeven moment wel al aan het werk voordat handtekeningen nog waren gezet. Mm-hmm. Maar een feit is dat het voorstel er ligt. En ik heb goede hoop dat dat allemaal ook zo uitgevoerd zal gaan worden. Nou, laten we er dan induiken. Want hoe gaat dat onderzoek er dan uitzien? Hoe gaat u het doen? Het is een aard- en omvangonderzoek. Dat betekent in eerste instantie dat je gaat proberen om de omvang vast te stellen. Hoe groot is het daadwerkelijk? Nou, dan blijkt dat het best ingewikkeld onderzoek is. Omdat anders dan bijvoorbeeld bij de gymsport, waar je één KNGU hebt, hè, de bond voor de gymnastiek, heb je één bond waar die heeft allemaal leden en die kun je makkelijker uitvragen. Ja, heb je dat hier niet? Je hebt wel bijvoorbeeld de NADB, je hebt verschillende koepelorganisaties en je hebt dansacademies. Het is een heel versnipperd landschap. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je niet met één organisatie te maken heeft om bijvoorbeeld vragenlijsten uit te sturen aan de huidige dansers. En dat maakt het dus wel wat meer complex. Maar dat gaan we eerst proberen om toch een goede steekproef te kunnen nemen om te kijken wat is nou de omvang van de problematiek. En daarnaast probeer je in een aard- en omvangonderzoek altijd vast te stellen, maar wat is dan de specifieke aard van de gedragingen? Wat komt dan naar boven? En in de gymsport zag je bijvoorbeeld veel gewichtsproblematiek. Kim zei dat ook eventjes, dat mogelijk ook. Even gewichtsproblematiek, dan hebben we het over. Het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies, aha, bijvoorbeeld. Hè. Dansers niet, dansers moeten over het algemeen slank zijn. Mm-hmm. Ook als je bijvoorbeeld ingewikkelde oefeningen moet doen, is het belangrijk. Hè. Middelpunt, vliegende krachten, ja, noem het allemaal maar op. Maar het is dus toch wel de manier waarop dit gebeurt? Ja, kijk, en op zich, het hoeft, dat gewicht een issue is, dat is tot hier en toe. Mm-hmm. Maar wat je niet wil, is dat jonge meiden bijvoorbeeld anorexie gaan ontwikkelen of andere gewichtsproblematiek als bulimia. En wij bijvoorbeeld in de gymsport blijkt dat wij bijna geen turnsters hebben gesproken die op een normale manier omgingen met eten. Want heel even voor de duidelijkheid, Kim, ter illustratie ook. Hoe ging dat bij jou? Ik heb sowieso een eetstoornis. Die heb ik echt al, ik denk al toen ik klein was, al ontwikkeld in de danssector. En dat is alleen maar erger geworden. En dat eigenlijk alle melders tot nu toe, ook jongens, mannen, mm-hmm, hebben allemaal eetproblematiek, een eetstoornis. Nou, dus dat wordt meegenomen ook in het onderzoek. Ja, bij ons is het nog altijd nog de vraag. Hè? Wij, mm-hmm, kijken echt vanaf scratch af aan, beginnen we van wat is de aard en wat is dan de omvang van de problematiek. Mm-hmm. En kijken we dus heel nadrukkelijk echt op een wetenschappelijke manier wat er aan bepaald ongewenst gedrag naar boven komt. Ja. Nou had ik ook begrepen dat behalve het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook het ministerie van Onderzoek, Cultuur en Wetenschap bij het onderzoek betrokken zijn. Waarom eigenlijk? Nou, de danswereld is dus ontzettend versnipperd, zoals ik zei. Je hebt dansvormen waar wel een wedstrijdcomponent in zit. Mm. En dan valt het wel onder sport, hè? Want sport is onder andere wet. Maar het is ook een onderdeel van cultuur. Mm. Als je kijkt naar de hele balletwereld, ja, dat gaat niet om competities, maar dat gaat wel om een voorstelling, ja, te creëren met elkaar. Maar wacht even, u noemt nu ballet, hè? Want we hebben ons tot nu toe gefocust op de Latin dancewereld. Maar gaat uw onderzoek breder zich focussen? Zoals het voorstel er nu uitziet, ja, gaan we echt proberen om het breed aan te pakken. En er is ook wel een reden voor. Want we zien vaak dat als je een te klein, smal deel pakt, mm-hmm, dat dan uiteindelijk ineens allerlei, dit gaat natuurlijk reuring geven. Dat heeft Kim heeft behoorlijk veel media-aandacht gegenereerd. Dat betekent dat mensen vaak erover na gaan denken. En dan wil je eigenlijk de hele sector pakken. Want anders ga je weer opnieuw, weer strakjes weer een ander onderzoek. Dus ballet, hip-hop, musical, alle dans vormen? Wij kijken nu in beginsel naar alle dansvormen. Hebben we in ons onderzoek op dit moment geen beperkingen aangebracht. Okay. Nou hebben we het over de overkoepelende organisaties gehad. Hè? Dat het een versnipperd landschap is, Kim. Je legde dat eerder ook hier aan tafel uit, dat er ook meer factoren meespelen, zoals de machtsverhoudingen in deze wereld. Hoe zit dat? De machtsverhouding in de gehele danssector. Ja, ja. Dan moet ik ook wel even aanhaken op de andere dansvormen. Want ook ik heb ook wel echt meldingen ook vanuit andere dansvormen gekregen. En dan ook vooral ook uit de ballet en modern jazz sector. En daar zijn eigenlijk de verhalen hetzelfde ook qua machtsverhouding. Eigenlijk ben je als danser, als leerling, ben je eigenlijk altijd afhankelijk. Mm. En in de danssport heb je natuurlijk buiten de trainers en de leraar heb je natuurlijk ook inderdaad de juryleden. Mm. En dan zitten ze vaak ook nog in het bestuur. Maar in de balletkant heb je natuurlijk weer academies, companies, waar je ook weer met choreografen en leidinggevenden te maken hebt. En directieleden. Dus het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Ja, dus die belangenverstrengeling en die machtspositie daarin. Ja, eigenlijk alle meldingen die ik hoor vanuit alle dansvormen. Ja, ja. Marianne Olvers, komt daar ook onderzoek naar? Naar de manier waarop dit met elkaar verweven is? Ja, net als in het onderzoek naar de gymsport. Wij noemen dat de cirkels van verantwoordelijkheid. En wat Kim dus zegt, die machts- en afhankelijkheidsrelatie, die zitten vaak in relatie tot trainers, coaches. Choreografen kunnen daar een rol in spelen, directieleden. Maar wij kijken nadrukkelijk ook naar de rol van de ouders, naar bestuurders. Ja. Iedereen heeft een stukje verantwoordelijkheid om het kind en de jongvolwassenen en de volwassenen op een goede manier te begeleiden bij al die cultuuruitingen, mm-hmm, en of de sport. Ja. Nou is het zo, Kim, dat je een van de weinigen bent die zich durft uit te spreken. Er is echt een zwijgcultuur binnen de danswereld. Ja. Waar komt dit door? Heeft dat ook te maken met die machtsverhouding? Sowieso. Ja? Maar ook wel, wat ik in het begin al aangaf, dansen is natuurlijk heel erg oud. En het is natuurlijk ook best wel apart dat er nog nooit iets naar buiten is gekomen. Ja. Dat zegt iets. Nou, kijk, wat ik de laatste tijd ook al met de andere dansers en melders heel erg heb besproken, is dat we buiten topsporters ook atleten zijn, maar ook artiesten. Dat is natuurlijk ook heel erg artistiek. Mm-hmm. Dus je hebt in het dansen ook een hele emotionele, intense verbinding, maar ook weer afhankelijkheid. Kijk, je moet al je gevoelens en emoties moet je delen met het publiek. Je hebt je muzikaliteit. Je moet je ook connecten met de muziek. Soms ook met een partner. Dus er zit ook een kunstzinnige kant ja, aan. Zeker. Ja, zeker. En ook, maar ook de afhankelijkheid is daardoor ook nog intenser. Bijna op zielsniveau, zou je zeggen. Mm. En dansers blijven ook langer in de danswereld dan misschien andere sporten. Mm. Ik denk dat vaak topsporters op een gegeven moment uit de wereld stappen. Ja. Dat is bij dansen eigenlijk nooit. En dat maakt het dus extra moeilijk om dus meldingen te doen? Nou, ik denk sowieso om je uit te spreken. Ik denk dat daar al het probleem begint. En dan heb je inderdaad nog dat je niet echt een neutraal, afhankelijk, overkoepelend meldpunt hebt. Dat is het tweede ding. Het familiaire, loyale stuk. En ik denk ook wel, wat ik net al aangaf, omdat je ook zo lang in de wereld blijft, heb je er vaak ook nog een tweede beroep bij. Waardoor je misschien ook niet de keuze wil maken om met je naam en gezicht naar buiten te treden. Of je hebt ondertussen al een gezin. Dus die kwetsbaarheid. Ja, maar ook mannen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van seksueel misbruik, die ondertussen een gezin hebben. Er komt zoveel bij kijken. Nou. Maar Jan Olvers, hoe gaan jullie er dan voor zorgen dat er meer slachtoffers zich melden? Nou, alleen al dit programma helpt hier al bij. Hè? Mm-hmm. Ik merk nu al dat het is nu aan het rondzingen. En mensen denken daar al over na. Maar ik heb nu al meldingen binnengekregen. Althans, die proberen mij dan te vinden via e-mail of wat dan ook. Van, goh, als jullie starten met het onderzoek. Het zal mogelijk, als het allemaal doorgaat, beginnen we in januari. Ja, dan wil ik wel heel graag door jullie geïnterviewd worden. Ik heb ook nog meer mensen die ik ken. En dus dat is het. Je moet reuring geven hieraan. En dan nog, ik merk nu zelfs nog bij het gymsportonderzoek, wat al is afgerond, dat nog steeds mensen mij proberen te benaderen, omdat ze zo lang ermee hebben gelopen en toch een verhaal kwijt willen. En belangrijk is dat ze bij ons in anonimiteit hun verhaal kwijt kunnen. En wij besteden daar ruim aandacht aan de menskant en proberen dat zo zorgvuldig mogelijk en netjes te doen, dat het ook veilig is. En het rapport wordt ook volledig geanonimiseerd. Dus er is niets herleidbaar naar de persoon die bij ons het verhaal heeft gedaan. Dat is ook belangrijk. Ja. Wij melden zelfs niet eens bijvoorbeeld de naam van een dansschool of wat dan ook, om het zo veilig mogelijk te maken voor de melder zelf. Nou, en Kim, ga jij daar ook nog een rol in spelen? Of is het jouw werk er dan nu op? Nee. Ik ga nog zeker. Ze hebben me ook echt gevraagd om een belangrijke rol te gaan vervullen. En kijk, mijn eerste taak gaat natuurlijk zijn om de melders die bij mij al bekend zijn, sommige al maanden, om die over te dragen aan Marjan en Anton natuurlijk, veilig. Mm-hmm. Dat die als eerste geïnterviewd kunnen worden. En dan wil ik ook nog wel even erbij vermelden, natuurlijk ook niet vergeten dat ik, maar ook anderen al jarenlang meldingen hebben gedaan. Hè? Ja. Ik heb er zelfs iemand tussen zitten die ook bij Commissie de Vries betrokken was. Nou, maar niet gehoord uiteindelijk. Ook niet gehoord. En die mensen komen nu. Dus die gaan we als eerste. En misschien ook wat betreft de rol van Kim. Voor ons is het heel belangrijk. Hè? Wij willen onafhankelijk onderzoek doen. Kim is een hele belangrijke speler op dit moment. Hè? En wat wij natuurlijk nodig hebben is informatie uit die wereld. Hè? Welke dansvormen zijn er? Wat voor ongewenst gedrag moeten we nou eigenlijk aan denken? Hè? Bijvoorbeeld in de gymsport wordt je doorgeduwd. Nou, ik kan me wel voorstellen dat dat daar ook het geval is. En je moet altijd als onderzoeker een nieuwe sector goed leren kennen. Ja. Om te weten ook dat je de goede vragen stelt. Hè? Wie zijn er allemaal bij betrokken? In welke hoedanigheid dan? Dus meer informatie is absoluut welkom. Absoluut. Hoe lang gaat het onderzoek in totaal duren? Wij hebben, maar dat was echt in een no-tempo, hebben wij in 7 maanden tijdens het onderzoek naar de gymsport gedaan. Er liggen 415 pagina's. Dat is eigenlijk not done. Dat is zoveel met 179 interviews. We gaan proberen dit snel te doen, een uptempo, maar om echt toe te spitsen van dan is het af. Mm-hmm. Dat durf ik niet, want zorgvuldigheid moet echt voor snelheid gaan. We hebben het hier ook om de zorg voor slachtoffers, maar ook om al de andere betrokkenen om dat goed te doen. Ja. Nou, uiteindelijk moet er genoegdoening komen. Kim, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je naar de toekomst? Wat moet het voor jou opleveren uiteindelijk? Nou, ik vind het sowieso belangrijk natuurlijk, wat ik net al aangaf, dat de slachtoffers die nu al bekend zijn dadelijk goed opgevangen worden. Want die heb ik natuurlijk al die maanden achter me gehouden, veilig en anoniem. Dat er ook hulpverlening geregeld gaat worden. Maar natuurlijk ook dat er heel veel in het heden en ook in de toekomst gaat veranderen. Mm-hmm. Want er zijn wel heel veel veranderingen die aangebracht moeten worden in heel de danssector. Ja, oké, constructieve veranderingen. Maar moeten de daders ook niet gewoon hard gestraft worden? Jazeker. Ja, kijk, ik moet wel zeggen, ik ben daar zelf op de achtergrond al wel mee bezig. We hebben ook al wel opgemerkt dat dit dossier meer strafrechtelijke gebeurtenissen heeft. En we moeten natuurlijk gaan kijken samen met mijn advocaat, die eigenlijk heel het dossier op zich wil gaan nemen. Mm-hmm. Welke slachtoffers hebben zedenzaken? Kunnen we daar strafrechtelijk iets mee? Welke slachtoffers moeten naar tucht? Dus we moeten daar ook heel erg gaan filteren. En ook in overleg met de onderzoekers. Wat dan de beste aanpak gaat zijn. Ja. Maar we zijn daar wel al echt al mee bezig om daar de juiste keuzes in te maken. Nou. Ja. Nou, dit gaat zeker een staart krijgen en wij blijven het volgen. Ik wil jullie voor nu bedanken. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. En natuurlijk Kim Kouwmans. Ja, dank je. Bedankt. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en straks zitten hier Jovanka Oostania en Henk van Stegen aan tafel. Want zij hebben een zoektocht gedaan naar de ziel van gospel. Grote kans dat Aretha Franklin ook nog even voorbij komt. In 1968 gaf zij een optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. En al bij het eerste liedje ging het publiek helemaal uit zijn dak en drongen ze vooraan bij het podium. Nou, tegenwoordig is dat normaal. Maar voor die tijd was dat iets te heftig. Dames en heren, en nu gaat u allemaal zitten. Allemaal zitten, anders gaat de show niet door. U gaat nu allemaal zitten. Ik heb het vriendelijk gevraagd, het kan niet. U gaat nu zitten, anders gaan we niet door. Oké, het is dus aan u. Ladies and gentlemen, here she is again, Miss Aretha Franklin. Nou, gelukkig ging de show wel door en ging iedereen uit zijn dak op zijn stoel. Nu tijd voor de mening waarvan je misschien ook wel helemaal uit je dak gaat. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! En dat is vandaag Dolf Jansen. Goedemiddag. Het was een befaamd hersenonderzoeker die ook klinkt als een disjockey. Inderdaad, Douwe Draaisma. Die een paar jaar geleden een boek lang beweerde: als je ouder wordt, gaat alles sneller. Ik weet zeker dat hij gelijk heeft, want ik zie wetenschap als wetenschap en niet als een mening. En vandaag gebruik ik wat hij zei als disclaimer. Niet dat ik oud ben, maar wel ouder natuurlijk, zeker vergeleken met Natasha hier tegenover me en ook met allerlei types die ik niet ken of wil kennen, maar die dan wel influencer blijken te zijn en die vanuit die positie hun followers bijvoorbeeld hebben aangeraden hun tanden af te laten veilen om met een soort extreme badkamerkeramiek te kunnen beplakken, zodat daarna iedereen bij jou in dezelfde ruimte een fucking zonnebril op moet om zijn ogen te beschermen en jij maand later een bek vol stompjes over hebt. Maar ik dwaal af. Omdat alles sneller gaat, is het succesvolste middenstandsconcept van dit jaar de flitsbezorger, die binnen een kwartier bij je thuis bezorgt wat je nodig hebt. Op het perron is de Abri grote aanprijzing, een meisje in staat van woede-explosie met de tekst pannenkoekencrisis. Het idee is dat het verwende snolletje pannenkoeken moet en wel nu. En dat de betreffende bezorgflitser dan 14 minuten later met meel, eieren, melk, boter en LSD voor je deur staat. Ja, mijn pannenkoeken hebben altijd net dat beetje extra en mijn dochter vroeger ook. We leven in een tijd dat alles nu moet, of toch op zijn minst zo snel mogelijk. Vandaar ook, denk ik, al die frustratie over een pandemie die ons al bijna 2 jaar bezighoudt en waarvan je op geen enkele manier kunt zeggen dat het einde in zicht is. Ik bedoel, de cultuursector is nog steeds niet helemaal ten onder, dus het licht aan het eind van de eventuele tunnel laat ook nog even op zich wachten. En nu toch over die pandemie begint. Hugo de Jonge is een soort flitsbezorger die belooft dat hij de benodigde producten, laten we zeggen boosterprikken en coherent beleid, ruim binnen de marge bij u en mij ook zal bezorgen. Daarna de weg kwijtraakt, ook in zijn eigen beeldspraken, in het donker bij de buren aanbelt en dan uiteindelijk in plaats van het beloofde bovenstaande pannenkoekenmeel, rozijnen en papieren bordjes bij zich blijkt te hebben. Als hier later naar gevraagd wordt in een glimmende damesglossie aan een talkshowtafel of in het parlement zelfs, legt hij uit dat het eigenlijk best lekker ging met dat flitsbezorgen en binnen 2 zinnen daarna dat niemand, echt niemand, moet gaan buitensporten na 5 uur, want fysieke en mentale gezondheid, laat staan preventie tegen besmetting door sterkere lichamelijke conditie, daar kijken we later wel naar of het volgende kabinet doet dat, of we vragen Hubert Bruls een commissie in deze voor te zitten. Later blijkt uit een onderzoek van dat deel van de vrije pers die nog onderzoek durft te doen en een kritisch stuk ook durft te ondertekenen zonder angst voor geweldsdreigers en politiek leiders die de media maar wat graag als de vijand neerzetten, dat Hugo Europees gezien niet echt heel goed heeft gescoord. Alleen een Bulgaarse flitsbezorger blijkt nog langzamer met zijn boosters en die had maar één been en geen fiets. Kan het nog sneller, hoor ik u vragen. En dan gaat het weer over dat flitsbezorgen. Ik denk het wel, is mijn antwoord. Nu dankzij de chip die zeker 11 miljoen van u vrijwillig hebben laten inspuiten, op elk moment bekend is waar u zich bevindt, moet het mogelijk zijn met een drone de spullen die u nodig heeft, zeg gin, tonic, limoen en voor de zekerheid nog meer gin, perfect voor uw voeten af te leveren. Bij mij thuis werkt het concept overigens anders. Als je heel hard loopt, is de supermarkt minder dan 6 minuten van mijn voordeur vandaan. Dus als er iets nodig is, en wel nu, begrijpt u wel wie er al onderweg is. En dat hij ook altijd binnen het kwartier en nauwelijks hijgend terug is. Ik zou willen eindigen met hoe ouder, hoe sneller. Maar dat is dan helaas weer niet waar. De Nieuwsbv. Ja, en dan nu door naar Gospel. En thuis mag je echt wel eventjes van je stoel komen, hoor. Ja, Searching for the Soul of Gospel, dat is de titel van de podcast die presentator en zangeres Jovan Caustania en radio-dj Henk van Steeg hebben gemaakt. Ja, in deze podcast vertellen zij over de plek van gospel in de geschiedenis. Ze praten met gospelzangers en vertellen over hun liefde voor dit muziekgenre. En de vraag is, hebben zij na 2 seizoenen de ziel in de gospel gevonden? Ik ga het er met ze over hebben, want ze zitten hier bij mij aan tafel. Welkom, Jovanka en Henk. Yes. Dankjewel. Ja, we beginnen even bij het begin, hoor. Want gospel, Henk, dat ga ik gewoon eerlijk bekennen. Ik ben er niet heel erg in thuis. Nou, ik ook niet, voordat ik hier eigenlijk aan begon. Dus, gelukkig. Ik zat een beetje op jouw stoel 2 jaar geleden. Ja? Ja. Oh, nou, dan gaan we helemaal een interessant gesprek hebben. Want ik moet dan denken aan Amerikaanse kerken, grote koren. Ik moest ook een beetje denken aan Sister Act. Ja. Ja. Ja, de meeste mensen. Ja, ja, maar Sister Act heeft dat goed gedaan, hoor. Ja, precies. Maar is dat beeld juist dan? Het hoort er ook bij. Maar ja, dat is het natuurlijk niet alleen. Gospel is zo niet begonnen met allemaal lange jurken en drumstel en toeters en bellen. Het is juist heel klein begonnen. Eigenlijk, ik kan een heel verhaal afsteken. Maar je kan ook bij wijze van spreken, als je je nu kan voorstellen, dat de slaven uit Afrika verscheept werden naar allerlei punten natuurlijk in de wereld. Mm-hmm. En hoe dat op die slavenschepen eraan toe moet zijn gegaan. Wat de omstandigheden waren. Maar ook als ze eenmaal in bijvoorbeeld Amerika waren en op plantages gingen werken, verkocht waren. Families uit elkaar werden gehaald. Ergens op in zo'n situatie ontstaat. En dan heb je Amazing Grace. En dat is alle last op je schouders op dat moment. Ja. En tegelijkertijd ook de, ja, ik weet het niet. Je zinkt pijn van je af. Het is om te troosten. En dan komt er een soort melodie uit. En dat is nu Amazing Grace. En dat is eigenlijk, heb je nu in een nutshell, hoe gospel is ontstaan. Maar hoe voel jij je daar dan in thuis, Henk? Nou ja, dat was dus mijn grote vraag. Want ik ben opgegroeid in een heel liefdevol gezin. Alles wat ik hier hoor, herkende ik helemaal niet in mijn eigen leven. Ik ben opgegroeid met John Denver en die muziek. Dus ook helemaal niet de zwarte muziek, om het zo maar te noemen. Maar toch, toen ik Mary Mary, die zat net ook in die compilatie, voor het eerst in de Amsterdam Arena zag, dacht ik, wat is dit? En daarna naar North Sea Jazz. En iedere keer kwam ik weer uit bij die gospel. Ik denk, wat is de referentie dat ik met deze muziek heb? En nou ja, Jovanka was een beetje mijn gids. En is nog steeds mijn gids, hoor. Want het laat me alle uithoeken zien van wat de gospel is. Want mijn referentie was vooral, dat is muziek die over Jezus gaat. En dat kan dan rock, hip-hop, dance zijn. Dus van daaruit kwam ik. Dus ineens kwam die laag erbij van, oké, maar dit staat op schouders van iets wat al veel eerder is gebeurd, Henk. Dus dat vond ik wel echt te gek. Dat en er zijn mensen die ook zeggen van, gospel is in a way, het is natuurlijk, gospel betekent letterlijk the good news. Dus het is altijd die boodschap. boodschap in. Die positieve boodschap. Ja. Geloof, hoop, kracht. Maar een professor die ik had gesproken in de podcast, die zei ook: it's the beat of Saturday night with the message of Sunday morning. Oh, wauw. Dus je gaat gewoon uit. Ja, het is, eigenlijk. Weet je wel, het is mensen die gelovig zijn en naar de kerk gaan. Dat zijn ook mensen die ergens werken. En dat zijn gewoon ook gewoon normale mensen. Dus die werelden gaan met elkaar, die worden met elkaar vermengd. Maar wacht even, betekent dat, ik ben niet gelovig, dat ik ook van gospel kan genieten? Zeker. Ja, heel veel mensen hebben deze ronde gesproken. Ben jij fan van Aretha Franklin? Hallo? Otis Redding? De? Marvin Gaye? Natuurlijk. Patti LaBelle? Hey. Gladys Knight? Al die mensen, on. Ray Charles, Stevie Wonder... Allemaal mensen uit de kerk. They grew up in church. En zij hebben zeg maar die hele vibe van gospel, van samenzang, die hele sfeer hebben ze meegenomen in hun genres. Ja. Dus als je van die muziek houdt, dan kun je ook van gospel houden. En dit zijn ook allemaal mensen die ook allemaal gospelplaten hebben. Zullen we eens naar een van deze grootheden luisteren? Ja. Want als we het over gospel hebben, dan kunnen we dus absoluut niet om Aretha Franklin natuurlijk. Zeker heen. Niet. Queen of Soul, maar ook Queen of Gospel. Zeker. Bezieling, hè? Ik heb kippenvel. Ja, ik wil hier echt in. Ja, want Henk, wat gebeurt er met jou als je dit hoort dan? Oh, dit is zo, dit uit de tenen, via het hart, naar die mond. En dat gebeurt er dan ook bij mij. En dat kan ik dus nog steeds niet verklaren. Dan denk je dan, na twee seizoenen moet je toch wel die ziel hebben gevonden. Maar dat is het. Iedereen brengt zijn stukje mee. En jij, als jij daarna gaat luisteren, brengt jouw stukje van die ziel mee. En dat vind ik ook het mooie. Je ontmoet echt mensen. Ja. Hier ontmoet je iets van een soort gezamenlijk... Ja, waar we het naar verlangen. Ja. En iedereen kan er ook zelf wat uithalen. Hè? Als je haar bijvoorbeeld Bridge Over Troubled Water hoort zingen... Mm-hmm. Het kan zijn dat ik aan heel wat anders denk. Waar denk je dan aan? Ja, ik denk misschien dan wel aan moeilijke dingen die ik heb meegemaakt. Mm. Maar het kan zijn dat jij aan je oma denkt. Of het kan zijn dat Henk weer ergens anders aan denkt. En dat is ook heel mooi van gospel. Ja. Hè? Dus je kan eigenlijk, iedereen haalt er wat uit. Maar wat duidelijk is... is of je nou Joods bent, of zwart, of blank, gelovig of niet gelovig. Het laat niemand ongeroerd. Ja. Ja. Wat maakt Aretha Franklin eigenlijk tot de Queen of Gospel? Wij vinden dan dat eigenlijk dat ze de Queen of Gospel is. Ze is eigenlijk de Queen of Soul, je zei het al. Maar zij komt daar vandaan. Haar vader was een hele belangrijke reverend. Heel goed met Martin Luther King. Zij komt helemaal uit die traditie. En wat ik zo mooi vind is dat ook al heeft zij... Sam Cooke is ook zo'n artiest die eigenlijk uit de kerk komt... en dan seculier is gegaan. Mm-hmm. Zij heeft... zij kon zo mooi gospel zingen... en dan helemaal eigenlijk vergeten dat ze een major artist was. Dus het was. Ging echt om het gevoel daarin. Niet om de techniek per se. Nee. En dat is ook de ziel die erin Het ging is. Niet om de entertainment. It was not for the people. It was for the Lord. En dan laat je het ook los. En dan mag je fouten maken. En daarom hoor je ook heel vaak in gospel... hele rare akkoorden, allemaal progressies, allemaal dingen... of je denkt van... wat gebeurt er? Dit gebeurt er gewoon in je lijf op dat moment. Ja, omdat je het loslaat. Ja. You give it to above. Je begon 2 jaar geleden dus als nitwit, als ik het zo mag noemen. Ja, zeker. Toch? Als het op gospel aankomt. Luister je anders nu? Ja, nee, het is wel grappig. Ik zat in de auto hier naartoe, zat ik nog even Mary Mary. Want daarmee begon eigenlijk onze eerste aflevering ook. We zijn elkaars muzikale achtergrond aan elkaar laten horen. Hoe zijn we opgevoed en hoe staan we eigenlijk op? Hoe zijn we hier gekomen? Toen luisterde ik net weer Mary Mary. Toen dacht ik, het is eigenlijk vlakke muziek. Want het is eigenlijk popmuziek. Giorgio Vanka ook zoveel... hoe heette die vrouw ook weer die ook komend weekend in Nederland Zingt gaat doen? Jacqueline Carr, die je net zag. Nou ja, dat is 23 dat... jaar, die brult de hele... Ja, het dak gaat eraf. Ja. Nou ja, en als je dat dan hoort, dan denk je van, oh ja. Maar beide zijn goed. Dus dat is het ook niet. Maar ik ben wel, net als met klassieke muziek, je begint bij Bach. En dan ga je langzaamaan verrijkingsstof en zo. Maar heb gospel je... is ook echt heel veel. Hè? Het is heel breed. Het is dus niet alleen maar Mary Mary. Het is niet zo'n vrouw die alles bij elkaar gilt. Het is ook gewoon iemand met een gitaartje of iemand met heel een piano. Intiem kan het ook zijn. Het kan heel intiem zijn. Ja. Heb je nou je soul gevonden? Nee, ik wil blijven zoeken. Als ik hem gevonden heb, dan moeten we stoppen. Dus ik wil door blijven zoeken. Oké, en Jovanka, hoe zit dat voor jou? Nou, wat ik heel mooi vind is... we're searching for the soul of gospel. En dat is voor iedereen wat anders. Dus we hebben gesprekken gehad met Birgit Lewis... en die zegt, het zit hem daar en daarin. En Sherma zegt, het zit hem daar en daarin. En Karin Bloemen, die totaal... een hele andere achtergrond is. Die is in de kerk van Martin Luther King geweest, verteld in onze podcast. En die voelt weer heel wat anders. En Stef Bos, die voelt het weer anders. En Typhoon ook. Dus dat is zo mooi dat we eigenlijk... ja, we kunnen nog, wat mij betreft, nog heel lang doorgaan. Want voor iedereen zit de soul of gospel in a different place. En het vertelt ook iets over dus je eigen ervaringen en je eigen achtergrond. Precies wat jij ook vertelde, zeker. Henk. Nou, de podcast Searching for the Soul of Gospel is dus te beluisteren via de welbekende kanalen. Ik wil jullie bedanken, Jovanka en Henk natuurlijk. Jullie hebben trouwens gospel meegenomen. Ja, laten we daar eventjes naartoe gaan. Want Jovanka, zou jij ze willen aankondigen? Ja. Komen ze in de tussentijd binnenlopen? Ga jij even plaatsmaken? Dankjewel, we gaan luisteren naar een soort secret weapon, noem ik hem. Elvis E, gospelzanger met Afrikaanse roots. En hij is amazing. En hij heeft Joanne meegenomen. En wij willen ook heel graag in de toekomst veel meer gospeltalent promoten. En ze gaan een mash-up doen van Great Is Thou Faithfulness and Total Praise. Elvis E en Joanne. Great is thy faithfulness, O God my Father. For there is no shadow of turning with thee. Thy changes not, thy compassion, for they faded not. Oh, thou hast been and forever we be. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above. Yeah. Wow! Ah. Deze komt binnen. Ja. Wauw. Ja. Even goed afkondigen hoor. Ja. Pianist Elvis E. Joanne. De medley, ja, wat hebben we gehoord. Great. Total praise and great is thou faithfulness. Onwijs bedankt. Yes. Echt geweldig. En jou ook bedankt, Javon. Ja, graag gedaan. Denkend aan Holland. Oeg was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. Ja, en over die boeken gaan we het hebben. Want literatuurkenners en liefhebbers Mirjam Pieters en Nathalie Matsiesa, die schuiven 1 keer in de maand aan in de Nieuwsbv om te praten over hun boekkeuze. En Mirjam Pieters die komt nu binnenlopen. Nathalie, dat geeft mij even een moment en de mogelijkheid om even meteen met jou te beginnen. Want wat heb je voor ons in petto? Nou, ik kijk uit om te beginnen naar iets wat volgende week op tv is. Sex in the City. Oh mijn god. De reunie. Er wordt een nieuw seizoen gemaakt. En dat gaat volgende week in première in de Verenigde Staten. Ik hoop daarna ook in Nederland. Want als tiener ben ik opgegroeid met Sex in the City. Welke personage verbond jij je meest aan dan? Het wisselde denk ik per leeftijd. Ik denk dat ik inmiddels meer een Miranda ben dan meer iemand anders. Dan een Carrie bijvoorbeeld. Dan een Carrie. Maar daar in die serie gaat het natuurlijk over vriendschap, over liefdesrelaties. En om een beetje in de stemming te komen, heb ik dus dit boek meegenomen. Charlotte Wood, Het Weekend. Aha. Ook in dit boek gaat het over een decennia lange vriendschap. Het boek speelt zich af in het strandhuis van de zojuist overleden Sylvie. Mm. En haar vriendinnen, zeventigers, Adele, Wendy en Jude, gaan naar dat huis toe om het uit te ruimen. Oh, kun je ons meenemen daarin? Zeker. We maken kennis met een van de personages, want net als in Sex in the City zijn het echt typetjes. Karakters. Ja? Jude is neurotisch en Wendy is een beetje zo'n slonzige academica. Adele is een werkloze, maar heel ijdele actrice. Uh-huh. En hier leren we haar een beetje kennen. Adele vlak na een gesprek met haar agent. Okay. Vorige week had ze tegen Lorraine gezegd dat ze, hoewel het een beledigende suggestie was geweest, misschien bereid zou zijn Convitex Lacey, incontinentieondergoed, te overwegen als ze nog steeds 35 boden. Er keek toch niemand rond dat tijdstip televisie, had ze bedacht. En alleen als ze niet op het billboard kwam te staan. Maar Lorraine had geantwoord dat het niet meer hoefde. Ze had daarvoor een andere cliënt naar voren geschoven. Want ze hadden een jonger iemand gewild. Bij voorkeur van eind in de 40. De taxi reed weg en liet haar met haar bagage achter in de berm bij het huis van Sylvie. Achter zich hoorde ze een baby huilen. Maar toen ze omkeek, zag ze dat het een eenzame meeuw was. De warme bries woelde door zijn veren kleed. Hij stond op het gras naar haar te krijsen. Ze keek ernaar en dacht, jij bent pas van slag. Ik heb wel een beetje mijn lachen in moeten houden. Want ik had hier meteen het gevoel wat ik bij Sex in the City eigenlijk ook heb. Charlotte Wood dus met Het Weekend. Mirjam Pieters inmiddels aangeschoven, dit boek. Geeft dat jou dezelfde gevoelens ook? Ja, zeker. En ik heb de DVD-serie van Sex in the City. Dus ik hoef niet te wachten op volgende week. Ik heb het denk ik al wel een keer of 5 verslonden in zijn geheel. Wat ik hier het knappe aan vind aan dit boek is dat je echt in het hoofd van al die verschillende personages zit. Dat is bij Sex in the City natuurlijk niet zo. Daar horen we de hele tijd Carrie. En deze vrouwen zijn echt snoeihard voor elkaar. Ik wens ze eigenlijk wel een betere vriendschap. Ik denk heel vaak, oh mijn god, ik ben blij dat ik niet zo'n vriendinnengroep heb. Ja, ja. Nou weten we dat Sex in the City inderdaad, die hechte vriendinnengroep, het gaat over heel veel lange tijd van vriendschap. Maar in dit boek gaat het over 40 jaar aan vriendschap. Ja, hè? Ja. Betekent dat er ook wat meer diepgang zit in dit boek in vergelijking met misschien Sex in the City? Nou, ik denk het wel. Weet je wat het bijzondere is dat die vrouwen communiceren met elkaar haast woordeloos. Uh-huh. Ze kennen elkaar door en door. Maar daaronder, doordat we al die gedachten kunnen lezen, zien we dat ze opgestapelde ergernissen en frustraties met zich meedragen. En ik wenste ze heel de tijd inderdaad toe van, ach, waren jullie maar wat liever voor elkaar. Maar tegelijkertijd ga je toch ook houden van die personages met hun imperfecties en kwetsbaarheden. Want onder al die bitsheid en kritiek zit vooral echt het verlangen naar verbinding met elkaar. Mooi. Mirjam Pieters, jij hebt een heel ander boek meegenomen. Ik heb een memoir meegenomen van Annemarie van Niekerk om het hart terug te brengen. Liefde en geweld in Zuid-Afrika. Sorry. Het is een ongelooflijk pijnlijk en eerlijk boek, waar je hoofd van gaat kantelen. Ja. De Zuid-Afrikaanse Annemarie van Niekerk neemt je mee op reis naar haar jeugd, waarin apartheid aan de orde van de dag was in het blanke Afrikanergezin waarin ze opgroeide. Naar de geschiedenis en de stormachtige omwentelingen van dat land in de voorbije decennia, dat toch afscheid heeft genomen van het apartheidsregime, een democratie heeft gekregen, maar nog steeds gekenmerkt wordt door een onnoemelijk aantal geweldsmisdrijven. Maar ze neemt je ook mee naar haar liefdes. Ah. Onder andere naar de liefde voor haar vader, een weerbarstige liefde, want ze denken heel anders. Vooral over apartheid en over medemenselijkheid. Maar wacht even, Mirjam, want dit zijn heel veel ingrediënten, hè? Ja. Wat je nu allemaal beschrijft. Ik vind het ook echt bijzonder knap van Annemarie van Niekerk. Ze gebruikt waanzinnig veel bronnen. Ja. Het is een mengvorm van fictie, feiten. En ze neemt je mee op een reis die ze zeer goed gecomponeerd heeft. Het is een reis waarbij je eigenlijk zelf de hele tijd het gevoel hebt dat je door Zuid-Afrika aan het reizen bent. Maar het is niet complex dat je het gevoel krijgt, nee. Oh, ik moet even drie hoofdstukken terug. Vanwege die compositie. Dus het begint met een dag, daar kom ik zo op terug. Want met dat hoofdstuk trekt ze je echt aan je lurven het boek in. En daarna zijn het drie reizen die zij maakt, haar geschiedenis in, de geschiedenis van Zuid-Afrika in. En je leert, ja, ik ben echt opgegroeid in de tijd dat we allerlei etensmiddelen, wijn, et cetera, banden uit Zuid-Afrika. En dat was voor mij toen een gegeven waar ik nooit bij stilstond. En nu leer je ongelooflijk veel over dat hele complexe land. Want ja, het is complex, maar dat komt ook doordat dat land nog steeds, terwijl er een democratie is, nog zo ontzettend complex is. Ja, neem ons maar mee, zou ik zeggen dan. Het begint in het hoofdstuk over één dag. En dat is de dag waarop een goede vriend van Annemarie en zijn moeder vermoord worden. Een verschrikkelijke moord. En we betreden het verhaal met Chris. Chris is de broer van Ruben. Dus zijn moeder en zijn broer zijn om het leven gebracht en hij komt aan. En goed om te weten is dat Chris zijn vrouw een paar jaar daarvoor ook op hun hof vermoord is. De politie is er al, maar Flip Zwart wil Chris niet binnenlaten. Flip weet van de catastrofe die Chris nog geen 3 jaar geleden is overkomen en wil hem sparen. Hij moet buiten blijven, ook al is het koud. Hij mag nergens in het huis komen. Het ziet er overal hetzelfde uit. Chris heeft dan al door het eetkamerraam gekeken en mami zien liggen. Haar onherkenbare paars-blauwe gezicht. De strak getrokken sjaal om haar nek. Haar beploede lichaam als een levenloos lam half onder de tafel. De grote geelhouten tafel waaraan ze allemaal, de 6 kinderen met hun partners, 14 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen, elk jaar kerst vieren. De tafel waaraan ze jaren geleden als gezin voor de maaltijd elkaars handen hebben vastgehouden, wanneer papi de zegen over de maaltijd uitsprak en na de maaltijd het dankgebed. De tafel waaraan ze op zondagavond hun huisdiensten hebben gehouden en de heren om bescherming hebben gevraagd voor de week die kwam. Rubens lichaam, dat in de kamer daarnaast in een plas bloed ligt, kan Chris niet zien. Iemand die later de politiefoto's bekijkt zal vragen, is dit wat ze leegbloeden noemen? Zo, heftig. Nathalie, als je dit zo hoort, het is een enorm maatschappelijk boek, hè? Is dat ook het belang van lezen? Op een toegankelijke manier iets meer leren? Ja, ik vind dat memoires als deze zijn het een genre bij uitstek voor mij in ieder geval om ook geschiedenis beter te leren kennen. Want je krijgt een persoonlijk perspectief, een insider perspectief, waardoor je ook hele grote thema's, vind ik, toegankelijker worden voor mij. Mm-hmm. En in dit geval is het perspectief van een witte, welgestelde vrouw in Zuid-Afrika. Dus ik heb nog een extra tip voor wie er nog een ander perspectief als aanvulling wil, kan ik Born a Crime van Trevor Noah heel erg aanraden. Dit is ook een autobiografie geschreven over zijn jeugd in de townships in de buurt van Johannesburg. Ja, als dat de manier is waarop we informatie tot ons nemen, en dan zou ik denken van, nou ja, misschien moet je juist op scholen wat meer de nadruk worden gelegd op, ga gewoon een goed boek lezen in plaats van misschien een documentaire. Want dan ervaar je dat het persoonlijke politiek is. En politiek persoonlijk. Ja. En dat is wat Annemarie hier echt heel knap heeft gedaan. Nog los van het feit dat het op talig gebied zo mooi geschreven is. Het is echt, als je het hardop voorleest, in verschillende hoofdstukken, het zingt, het zwingt. Het is echt met zeer veel passie en liefde vormgegeven boek. Ja, het zijn wel twee totaal verschillende boeken wat jullie hier... Voor ieder wat wils, voor de kerst. Is het zo? Is het voor de kerst? Of zijn dit ook de boeken die je misschien nu al met Sinterklaas eventjes op je lijstje moet zetten? Ik tip deze al een aantal maanden bij verschillende vriendinnen. Ja? Nou, en deze echt voor die donkere maanden waarin je toch 's avonds het huis niet uit kan de komende tijd. Je leert er waanzinnig veel van. Niet alleen voor je hoofd, maar ook voor je hart. Want het heet niet voor niks om het hart terug te brengen. En misschien word ik wel heel erg hebberig hoor op dit moment. Maar ik denk dan toch, deze ga ik voor Sinterklaas denk ik even op het lijstje zetten. Nog andere suggesties voor kerst, als ik dan toch in de weer ben? Ja. Auke Hulst. Nu kom ik niet op de naam. Dat is verschrikkelijk. De Mitsukoshi Troost Baby Company. Kijk eens, wat een team. Ja. Dus die moet er Waanzin. Ook op, sowieso. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar het nieuwe boek van Elif Shafak. Een Turkse schrijfster die echt een van mijn favorieten is. Zij heeft een prachtige familieroman geschreven. Die staat ook op mijn lijstje. Heel goed. Nou, kijken of die uiteindelijk ook onder de kerstboom terechtkomt. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrages. We zijn weer twee boekentips rijker. Charlotte Wood, Het Weekend. En Annemarie van Nieker, Om het Hart Terug te Brengen. De boekentips dus van Nathalie Matsjeza en Mirjam Pieters. En de nieuwsbv op tv zit er al helaas weer op. Maar beste kijkers, we gaan na het NOS Journaal van 1 uur nog even door. En dat doen we op NPO Radio 1. Tune in. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Je ziet ze niet, maar toch zijn ze echt overal. Ze spelen inmiddels een grote rol in ons dagelijks leven. En ze kunnen ontzettend discrimineren. Je racistische oom is er niks bij. Ik heb het over algoritmes. Wat er misgaat met die algoritmes en wat we eraan kunnen doen, dat bespreek ik straks in de nieuwsbv. Nu, de Gezondheidsraad heeft gereageerd op uitspraken van minister De Jonge. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, de Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de boostercampagne voor te bereiden. Dat zegt de raad in reactie op kritiek van demissionair minister De Jonge. Die zei gisteravond in het Tweede Kamerdebat dat vragen over de trage campagne voor extra coronaprikken aan het RIVM en de Gezondheidsraad gesteld moesten worden. Ja, de raad zegt nu halverwege september al te hebben geadviseerd om alles klaar te maken voor de boostercampagne, in afwachting van het advies om ouderen een extra prik te geven. En op 2 november kwam dat advies, maar sindsdien komt het vaccineren nog maar traag op gang. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen nog maar heel weinig boostervaccinaties toegediend. Twee valse corona-check-apps die in omloop zijn sluizen de QR-codes van hun gebruikers door naar een onbekende bestemming. Blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS. Contact met techjournalist Joost Schellevis. Ja, valse corona-check-apps, hoe zit dat? Nou, er zijn natuurlijk nogal wat mensen die nog geen QR-code hebben, die zich niet elke keer willen laten testen. En er is toch vraag naar apps die dat mogelijk maken, waarmee je dus andermans QR-codes kunt inladen. Ziet er allemaal net echt uit. En vervolgens kun je dus toch naar binnen ergens zonder dat je negatief bent getest, bent gevaccineerd of bent hersteld. En een van die twee apps is een valse scanner-app. En als je nou als ondernemer wel wilt doen alsof je controleert, omdat je geen zin hebt om een boete te krijgen, dan kun je die app gebruiken en alle QR-codes worden dan groen. Nou, beide apps zijn natuurlijk, gebruik van beide apps is niet toegestaan, maar ze worden wel verspreid en ik denk hier en daar ook wel gebruikt. Ja, het is niet iets wat je dus zomaar even in de Apple Store of zo kunt downloaden. Je zei dat die apps dus die codes doorsturen naar een externe server. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, klopt. We zijn in die broncode van die app gaan kijken en daar zien we dat... daar zien we code die erop wijst dat die QR-codes worden doorgestuurd naar een account op een server in beheer van de makers van de app. We hebben ook gecheckt door hun logingegevens eigenlijk te vervangen door die van ons. En vervolgens zagen we die QR-codes die we in onze eigen versie van de app gebruikten ook echt binnenkomen. Wat ze er vervolgens mee doen, dat kunnen we niet zien. We weten alleen dat ze worden verzameld. Ja, en dan is het een soort van database waar al die codes dus voor verschillend gebruik worden verzameld. Betekent dit trouwens nog iets voor de echte corona-check-app? Nou ja, uiteindelijk valt of staat het natuurlijk wel een beetje met hoe goed het nou allemaal werkt. En of mensen ook echt, als ze ergens binnenkomen, ook echt negatief getest zijn of gevaccineerd of hersteld. Nou, dit doet daar natuurlijk wel een beetje afbreuk aan. Als mensen er echt mee binnen kunnen komen zonder fraudeloze zonder legitieme QR-code. Ja. Ja, en wat er met deze codes gebeurt, ja, dat weten we simpelweg nog niet. De makers van de app hinten er wel op dat er een nieuwe functie aankomt in de app. Of dit hiermee te maken heeft, ja, dat weten we niet. Maar goed, dat gaan we binnenkort waarschijnlijk merken. Ja, het is dus een omloop en dus niet alleen maar voor mensen die binnen willen komen, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven om die codes te controleren. Dank voor je uitleg, techjournalist Joost Schellevis. De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Kurz trekt zich volledig terug uit de politiek. In oktober trad hij af na een corruptieschandaal. Hij zou voor hem geen gunstige peilingen hebben laten publiceren. En afgelopen zaterdag werd Kurz vader van een zoon. Maar niet alleen het vaderschap, maar ook dat strafrechtelijk onderzoek speelt mee in zijn beslissing om te stoppen, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Daarover zegt hij, ja, de afgelopen maanden ben ik zoveel tijd kwijt geweest aan het weerleggen van kritiek, van verdenkingen. Dat heeft mijn motivatie niet goed gedaan. Mijn vlammetje is lager gaan branden. Daarmee bekent hij uitdrukkelijk geen schuld, zegt hij. Ik wil niet zeggen dat ik iets fout heb gedaan. Natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt. Ik ben niet perfect. Hij zegt, ik ben geen heilige en ik ben ook geen crimineel. En hij zegt, ik kijk uit naar het moment dat lijkt dat ik onschuldig ben. Maar nu, ja, nu stapt hij dus op. En het roept toch wel een beetje de vraag op of er ontwikkelingen zijn in dat strafrechtelijke onderzoek die zijn positie toch onhoudbaar hebben gemaakt. Maar daar zegt hij niks over. Ja, Sebastian Kurz is nu 35. Hij was op zijn 31ste de jongste Europese regeringsleider ooit. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie zegt dat landen gekort kunnen worden op Europees geld als ze de rechtsstaat niet op orde hebben. Polen en Hongarije hadden een zaak aangespannen tegen de Europese Commissie, omdat ze vinden dat dat juist niet kan. Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwindgebieden. Ze vrezen dat het drinkwater vervuild kan raken en dat de watervoorziening in gevaar komt. Het Internationaal Olympisch Comité heeft met een videoverbinding opnieuw gesproken met de Chinese tennister Peng Shuai. Het IOC zegt nog altijd bezorgd te zijn over haar situatie. Ze was een tijd spoorloos nadat ze een voormalige Chinese vicepremier had beschuldigd van aanranding. Klanten en medewerkers van een IKEA in het noorden van Denemarken hebben afgelopen nacht noodgedwongen in de winkel doorgebracht. Het had zo hard gesneeuwd in de regio Aalborg, tot 30 centimeter sneeuw, dat ze helemaal waren ingesneeuwd. In de winkel waren in ieder geval genoeg bedden om op te slapen. Ja, toch sliepen de meeste mensen niet al te lang, omdat de lichten in de IKEA zelf niet uit konden. Het NOS-journaal. Ook in Italië gaan kinderen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Kinderen tussen de 5 en de 11 krijgen een derde van de normale dosis. Contact met correspondent Helene Daans. Ja, hoe gaat die vaccinatiecampagne er in Italië uitzien? Ze gaan er al snel aan beginnen. 13 december komen de vaccins binnen hier. Speciaal gedoseerd, dus een derde van de normale dosis, zoals je zei. En vanaf 15 december gaan ze prikken. Kinderen krijgen dan 2 doses met 3 weken ertussen. En dat gaat gebeuren in de vaccinatiecentra die al bestaan, maar ook in speciale centra die kindvriendelijker zijn. Hier in de regio Lazio, waar ik woon bijvoorbeeld, komen kleinere centra, waarnaast verplegers en pediaters ook clowns aanwezig zullen zijn. Kijk. Daar moet je als kind maar net van houden natuurlijk. Maar goed, de poging zijn, om het wat gezellig... Precies, maar de poging om het wat gezelliger te maken, die is er. Met als doel natuurlijk om de vaccinatiegraad ook onder jonge kinderen op te stuwen. Ja, daar verbleken onze teststraten met testdiploma's bij. Hoe wordt er in Italië op dat besluit gereageerd? Het is toch gevoelig wel, hè, het vaccineren van kinderen? Ja, op zich hoor ik er weinig ophef over. Het wordt ook niet verplicht natuurlijk. Dus mensen kunnen kiezen of ze hun kinderen laten vaccineren. Het doel van de regering is een vaccinatiegraad onder die leeftijdsgroep van 70%. Maar dat is wel een ambitieus doel. Een aantal weken geleden is nog een peiling gedaan onder ouders met kinderen van 5 tot 11 jaar. En daarin sprak 44% zich uit voor het vaccineren van kinderen en 39% tegen. De rest had geen mening. Maar goed, met die cijfers, als de helft van de kinderen uiteindelijk gevaccineerd wordt tegen COVID, dan zou dat al een vrij goed resultaat zijn. Ja, en dat kan natuurlijk ook de besmetting flink voorkomen, kan ik mij zo voorstellen. Dat is in elk geval de hoop van de regering. En vooral de bedoeling is vooral om het afstandsonderwijs te voorkomen. Dat is hier een grote prioriteit. Ja, precies, zodat besmettingen op scholen inderdaad ook voorkomen kunnen worden. Helder, correspondent Helene de Haas, dank voor je toelichting. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde lijkt voor de komst van een groot datacentrum van het moederbedrijf van Facebook te zijn. Voor het datapark is 1,6 miljoen vierkante meter gereserveerd. Veel omwonenden van Zeewolde zitten niet te wachten op de komst van zo'n gigantisch datacenter. 400 arbeidsplaatsen op 160 hectare, dat is toch niet te verkopen? Mijn bezorgdheid is dat er nu een besluit genomen wordt en een proces wordt doorgezet waar we de komende 30 jaar enorme spijt van krijgen. Ik sta hier omdat ik mezelf niet het verwijt wil maken. Je was bezorgd, je was er tegen en je hebt je mond niet open gedaan. Omwonenden zijn ook bang voor de grote hoeveelheid energie die het centrum nodig heeft en de restwarmte die mogelijk niet te gebruiken is voor het verwarmen van huizen. En waarschijnlijk wordt er over 2 weken over de komst van het datacentrum in Zeewolde gestemd. Het is bijna 9 minuten over 1. U krijgt nog het weer. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer die trekken langzaam vanuit het noordwesten weg uit het land. Vanmiddag dan is het iets droger. De zon komt er ook af en toe doorheen. Vanavond zijn er weer opnieuw buien. Het wordt een graad of 6. En ook morgen weer veel bewolking en vooral in de middag regen. Verkeersinformatie bij de ANWB. Tim Schaap. Ja, het gaat toch altijd niet zo goed op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude Dorp gebeurde een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. En sindsdien zijn 2 rijstroken dicht. Daar nu 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein. En de vertraging is daar meer dan een uur. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Wassenaar over de A12 en de N44. Wat verder nog opvalt is de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Vanaf Purmerend Noord 4 kilometer file tot aan de afrit Avenhoorn. Daar is een spoedreparatie gaande aan de vluchtstrook en daar is de rechterrijstrook dicht. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, en na 2:30 worden sportliefhebbers op hun wenken bediend door Dolf Jansen en Stef Clement. Want zij vormen vandaag team BVSC. Stef, ja, jij achter de barretje vandaag. Hè? Dus vertel maar, wat de wordt het nu? De honneurs zijn voor mij. Ja, commotie in de scheidsrechterswereld. Ons eigen Bas Nijhuis dreigt zichzelf onmogelijk te maken bij de FIFA. Want hij heeft te veel commentaar op zijn collega's of de VAR, zoals begin deze week. Niemand minder dan Mario van den Ende. Ja, wie kun je er ook anders voor vragen? Die komt ons vertellen hoe dat verder moet. Ja. En over een maand begint Le Dakar, moet ik tegenwoordig zeggen. Le Dakar! En een van de beste navigatoren, dus de mannen naast de rijders, die is bij ons te gast om te vertellen wat dat precies allemaal inhoudt. Hartstikke interessant. Allemaal vanaf 2:30 dus in BVSC. Dankjewel, Stef. Nu eerst algoritmes met vooroordelen. De Nieuws BV. Omdat de kans volgens de Belastingdienst op een onjuiste aanvraag bij mensen met lagere inkomens groter is, werd gebruik gemaakt van een algoritme om die gevallen eruit te pikken. Amnesty International waarschuwt voor een herhaling van het toeslagenschandaal. Volgens Amnesty zat in de algoritmes van de Belastingdienst de aanname dat mensen van bepaalde bevolkingsgroepen eerder geneigd zijn om te frauderen. Amnesty doet een internationale oproep aan overheden om geen algoritmes te gebruiken die discrimineren. Ja, de laatste tijd horen we het vaker, hè? Kunstmatige intelligentie en algoritmes discrimineren bepaalde bevolkingsgroepen. Socioloog Dino Suhunic waarschuwt in zijn laatste opiniestuk voor de gevaren die op de loer liggen door het toenemend gebruik van kunstmatige intelligentie. En ook Sene Gebreab die praat mee. Hij is universitair hoofddocent Socially Intelligent AI aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, heren. Dank je wel. Dino, ik begin even bij jou hier bij mij aan tafel. Want jij schreef hier onlangs een opiniestuk over, een uitgebreid opiniestuk. En daarin heb je het over een programma. En corrigeer me als ik het verkeerd zeg, GPT. Ja, waar staat dat voor? GPT-3. Het is eigenlijk een generative pre-trained transformer. Het is een taalverwerkingssoftware die met relatief weinig input hele natuurlijke teksten kan maken. Eigenlijk ideaal voor journalisten. Oké, nou goed. Ideaal voor journalisten om het werk van ons over te nemen, als ik het zo hoor. Maar jij schreef dat het juist moslimhaat bevestigt. Hoe zit dat? Ja, nou ja, het schijnt dus dat de onderzoekers van Stanford het programma dus uitgeprobeerd geprobeerd hebben. Ja. En ze hebben het getest, zeg maar, met het gebruiken van moslims in de teksten. Dus ze wilden kijken wat voor teksten die software gaat genereren als je moslims noemt. Dus een van de voorbeelden is dat ze twee moslims komen binnen. En dan maakt de software maakt de zin af als in de twee moslims komen een synagoge binnen met een bijl en een bom. Dus dat deed hij vanzelf. Nou, heel veel mensen schrikken daarvan. Ja, daar schrik ik ook van, inderdaad. En we moeten inderdaad daarvan schrikken. Want niet de software zelf is islamofoob natuurlijk. Maar de data die de software eigenlijk genereert over het hele internet. Dus alles wat ze binnenkrijgen, wat de software binnenkrijgt... reflecteert wat er op internet te vinden is. En dat is natuurlijk heel erg islamofoob, racistisch... vrouwenvriendelijk, homovriendelijk, etc. En dat vult dus dit programma. Senne, jij hebt onderzoek gedaan naar discriminerende algoritmes. Was je trouwens verbaasd toen je de bevindingen van Dino las over het programma GPT? Nee, ik was niet verbaasd. Dit is niet nieuw. Er zijn heel veel vormen van algoritmes waarin bepaalde bevolkingsgroepen worden benadeeld, gediscrimineerd. En dit is één ervan en zal ook niet de laatste zijn. Dus nee, ik was niet verbaasd. Dino, we hebben het eerder gehoord. Hè? Dit is niet voor het eerst. Ik bedoel, tuurlijk is het heftig om te horen, maar het bevestigt alweer eerdere nieuws, eerder berichtgeving. We weten dat het een rol heeft gespeeld in de toeslagenaffaire. Ja. Discriminerende algoritmes. De Belastingdienst die gebruikte dan een systeem waardoor bepaalde groepen op zwarte lijsten terecht zouden komen. En dan word je aangewezen als potentieel fraudeur. Toch hoor je de Tweede Kamer er vrij weinig over als het gaat over de techniek hierachter. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat het, en Senne kan het bevestigen, denk ik, dat het komt door te weinig kennis die Tweede Kamerleden hebben. Mm-hmm. Ook omdat breed publiek daar ook heel weinig over weet. Dus het belang van educatie, het belang van investeren in kennis... Mm-hmm. en hiermee überhaupt hiervan op de hoogte zijn, is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En ook investeren in bestaande... organisaties binnen het maatschappelijk middenveld... die al discriminatie, racisme, islamofobie bestrijden... om hen te bewapenen met kennis die eigenlijk hen zou helpen... om te begrijpen hoe die AI-systemen discriminerend kunnen werken. Senne, heb jij daar iets aan toe te voegen? Herken je dit ook? Dat het gebrek aan kennis binnen bijvoorbeeld de Tweede Kamer... echt wel een oorzaak is dat dit zo weinig op de agenda staat? Ja, ik sta daar volledig achter. Er is helaas nog vrij weinig bekend bij de overheid over AI. Hoewel er nu wel een inhaalslag wordt gemaakt. Mm-hmm. Maar de afwezigheid van kennis over AI bij de overheid, maar ook bij burgers... is een van de fundamentele problemen waar we mee te maken hebben. Mm. Het is niet zozeer de algoritmes zelf... maar wel de manier waarop algoritmes worden gemaakt, gebruikt... Wat een probleem vormt. En zonder onderwijs zal daar geen oplossing voor komen, vrees ik. Ja, want laten we even dit college een beetje uit gaan breiden. Laten we er een mini-college van gaan maken, als je wil. Want hoe zijn we eigenlijk tot het punt gekomen... dat er zo'n discriminerend systeem bestaat? Nou, ik denk dat allereerst heel goed... het is belangrijk te beseffen dat het niet een technisch probleem is. Het is een maatschappelijk probleem. Discriminatie, uitsluiting, ongelijkheid, et cetera. Wat AI en algoritmes nu doen, is leren op basis van hele grote hoeveelheden datasets. In die datasets zitten vaak... discriminatoire elementen, mechanismes van ongelijkheid ingesloten. Als je algoritmes maakt die leren op basis van deze data... dan is het niet gek dat de uitkomsten van algoritmes ook discriminerend zijn. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om te beseffen... want er wordt heel veel nadruk gelegd op hoe slecht algoritmes zijn... Er is ook een andere kant aan algoritmes. Algoritmes zijn niks meer dan een set van rekenregels... die je loslaat op teksten, op beelden, op muziek, op andere media. Het is een instrument dus gewoon. Het gaat er juist om wie het instrument bedient of invult, als ik het goed begrijp. En wie het instrument maakt. Aha. Voor welke toepassing. Aha. Ja. Maar Dino, want Sené zegt het heel mooi. Het is een maatschappelijke oorzaak, ja. Zit erin. Hè? Wordt maatschappelijk ingevuld. Kunnen we dan ook een dader aanwijzen? Ik kijk ook naar jou als socioloog. Ja, dat is het moeilijke bij de AI-systemen. Is ja. dat die heel subtiel en onopgemerkt te werk gaan. Mm-hmm. Vooral als je niet weet hoe ze te werk gaan, kan je het ook heel moeilijk begrijpen. Bijvoorbeeld een islamofobe leraar of een racistische politieagent kan je ergens aangeven. Mm-hmm. Maar AI, hoe doe je dat? We moeten natuurlijk met z'n allen erover nadenken waarom we zo ver zijn gekomen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld, hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat monitoren? Hoe kunnen we dat registreren ergens? Hoe kunnen we dat duidelijk maken aan de maatschappij, maar mm-hmm. ook aan de overheid, wat hieraan gedaan kan worden? Maar Dino, waar ik eigenlijk ook naartoe wil, is moeten we dan niet eerst onze maatschappij repareren voordat we aan de slag gaan met dit soort instrumenten? Of werkt dat niet zo? Kijk, misschien is het een wisselwerking. In mijn stuk heb ik ook dus gezegd dat ik me zorgen maak over het feit dat we misschien iets te veel macht bij de AI neerzetten, of dat we iets mm-hmm. te veel daarnaar kijken. Mm-hmm. Ik vroeg me af, AI-systemen zijn weliswaar mm-hmm. misschien te trainen of te corrigeren, ja. maar zijn wij als maatschappij wel te corrigeren? Ja. En daar maak ik me dus zorgen over. Maar waar je als eerste mee moet beginnen, ik zou zeggen, omdat de digitalisering, zeg maar, en kunstmatige intelligentie in toenemende mate gebruikt gaan worden, mm-hmm. Pleit ik er ook voor dat we tegelijkertijd, dus nadenken over hoe kunstmatige intelligentie beter ingezet kan worden en inclusiever kan zijn, maar ook aan de maatschappelijke problemen werken. Want als onze data, onze gedachten en discoursen zo discriminatie bevorderen, ja. dan zal AI het ook blijven ja. doen. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, inderdaad. Dus we moeten er tegelijkertijd aan werken. Tegelijk aan onze eigen houding, maatschappelijke problemen en aan dus het instrument artificial intelligence of kunstmatige intelligentie, zoals we het hier noemen. Maar Sené, een paar weken geleden trok de autoriteit persoonsgegevens nog aan de bel, hè? Vanwege de wet gegevensverzameling door samenwerkingsverbanden, of in het kort WGS. Eventjes voor de duidelijkheid, wat voor wet is dit? Dit is een wet die in de maak is om verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Databronnen die bij verschillende instanties worden verzameld. Om op die manier nog breder te kijken naar patronen in de samenleving. Waar het gaat om fraude, andere elementen. Maar ja. ik wil nog even terugkomen op het punt wat net gezegd is. Hè. Mm-hmm. Als dat mag. Tuurlijk. Ja, het is een wisselwerking. Dus aan de ene kant moet je werken aan de maatschappij, aan de andere kant moet je werken aan de technologie. Maar deze twee staan niet los van elkaar. Je kunt ze ook elkaar op een positieve manier versterkend laten werken. Met behulp van AI kun je ook elementen van discriminatie, ongelijkheid in de maatschappij blootleggen. Door het bloot te leggen maak je al een eerste stap naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dus er is ook een positieve kant aan AI, aan mm-hmm. algoritmes, mm-hmm. namelijk, ze werken als een soort spiegel, als een soort vergrootglas, waarmee je problemen die in het verleden niet zichtbaar waren, kunt blootleggen. Nou, dat zijn eigenlijk hele goede kansen die AI biedt om discriminatie en kansenongelijkheid tegen te gaan. Aha, dus de ontdekking van Dino met betrekking tot moslimhaat, dat is juist een confrontatie met hoe wij zelf in de maatschappij hiermee omgaan. Ik begrijp het. Dan wil ik toch nog heel even terug naar die wet, hè, waar ik het eerder over had. Die je net ook even, waar je ook uitleg aan gaf. Waarom ik dit aanhaal, is ook omdat het toch wel weer aangeeft hoe wij zelf wetten ontwikkelen en tegelijkertijd onszelf wet en regelgeving bieden, maar nog niet tot de uitkomst komen van oké, werken we toe naar dat positieve? Want die wet gegevensverzameling door samenwerkingsverbanden, die lijkt echt verder te gaan dan ooit. Hoe kan het nou dat dit dan gewoon mag en dat niemand denkt, hey, moeten we dit niet gewoon verbieden? Nou, dat is een goede vraag, waarvan het antwoord niet makkelijk is, maar wat je over het algemeen ziet, is dat grote bedrijven, maar ook overheden, in data, in AI, in algoritmes, een middel, een instrument zien om het verdienmodel te verbeteren of mm-hmm. de machtsmodel te versterken. In een staat waarin steeds meer nadruk komt te liggen op fraude opsporen, op policing, predictive policing, Kan zo'n wet heel erg nadelig worden voor bepaalde bevolkingsgroepen? Ja. Het gaat om de intentie. Als de overheid met juiste intenties AI inzet, data verzamelt, dan kan dat burgers, alle burgers, helpen. Maar als het AI en data inzet met het idee om een soort repressieve verzorgingsstaat te creëren, waar je nog harder gaat inzetten op fraudedetectie en sanctioneren van fraude, ja, dan wordt het zorgwekkend. Dino, heb je er vertrouwen in, gezien de huidige ontwikkelingen ook en ontdekkingen en nu ook jouw opiniestuk, dat in de politiek genoeg bewustzijn is van deze spiegel ook? Dat ze tot inzichten zijn gekomen nu? Ja, nee, ik heb in ieder geval vertrouwen in dat er steeds meer onderzoekers en kopstukken binnen de AI-wereld dit meer en meer aankaarten. Dus Senna is er één van. Mm-hmm. Recentelijk is ook een WRR-rapport uitgekomen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin ze dus ook benadrukken dat de overheid iets meer zou moeten doen, maar dat, in mijn visie, terechte punt, dat er belanghebbenden ook bij betrokken zouden moeten zijn. Dus juist die bevolkingsgroepen die hierdoor getroffen zouden zijn, moeten meer aan tafel zitten bij de AI-experts, bij de overheid, bij de bedrijven, et cetera, die allemaal die AI-systemen gaan invoeren. Want bijvoorbeeld, wat zou het straks betekenen? We zien nu al negatieve gevolgen voor vrouwen, voor zwarte mensen. Laat staan wat voor effect dat heeft op zwarte vrouwen. Maar als we specifiek bijvoorbeeld naar moslims zouden kijken, dan zien we dus dat de AI-systemen echt wel op verschillende manieren ingezet kunnen worden om die groep nog meer uit te sluiten. Ja. Dus betrek mensen die hier kennis van hebben en die hierdoor getroffen worden, zodat het beleid daarop ook aangepast wordt. Wordt jouw organisatie Maroef hier voldoende bij betrokken? Helaas niet. Ja, want jullie komen op voor moslims, LHBTI. Ja, precies. We zijn een queer moslim organisatie, maar we hebben dus vorig jaar gezien dat we te weinig kennis hebben over AI. Toen hebben we dus wat tijd genomen om daar wat meer over te weten. Het is heel moeilijk om aan toegankelijke kennis te komen. Dus dat is ook oproep aan iedereen die hieraan werkt om dat toegankelijker te maken. Mm-hmm. Maar op het moment dat je daar meer over leert, denk je, oh mijn god, waar gaan we naartoe in de toekomst? En hoe gaan we dit aanpakken? Want dit is een hele andere, dit eist hele vereist hele andere strategieën om dit te bestrijden. Nou, hele andere strategieën waar we zeker meer inzicht over moeten gaan opdoen. Laten we hopen dat we op zeer korte termijn gepaste veranderingen gaan zien. Ik wil jullie bedanken in ieder geval voor je komst en toelichting. Uiteraard Dino Suhonic en ook Senne Gebreyab, universitair hoofddocent Socially Intelligent AI aan de Universiteit van Amsterdam. En dat was de Nieuws-BV alweer voor vandaag. Na de ster en het journaal, de BNN-Vara-sportcombinatie. Je hoorde net al van Stef wat er allemaal op het menu staat. Morgen is er weer een nieuwsbv, maar dan met Patrick Laudiers. Ik ben er maandag weer. Tot dan. Dag. BNN-Vara. Ster. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl.